marang aku iki yo dimas nalikane nandang susah sopo sing ngancani. Ya dimas ora nate gawe gelo lan gawe kuciwo. Ning jur malah lali marang aku side kowe nesu banjur ngajak patu jomono ojo ngono. Apa kowe pancen rakelingan jamane cek biyen yo dimas kowe janji bunga susah podo lakoni. Kowe janji